У эфіры радыё свабоду ў праскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны беларуская Атлантыда, тэма сённяшняга выпуску папараць кветка. Ну а зараз экспертыза. Для абмеркавання праблем дэмакратызацыі выбарчага працэсу Беларусь наведаў дырэктар Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЭ. Ці сапраўды беларускае выбарчае заканадаўства дрэннае і яго трэба мяняць? Якія змены прапануе ўнесці ў выбарчы кодэкс аб'яднаная апазіцыя? Ці пагодзіцца на іх улады? Гэта пытанне абмяркоўваюць у экспертызе свабоды юрыст Сергей Альфер і каардынатар назірання за выбарамі ў палату прадстаўнікоў Уладзімір Лапковіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Адным з патрабаванняў еўрапейскага звязу да беларускіх уладаў з'яўляецца дэмакратызацыя выбарчага заканадаўства. Гэтая праблема застарэлая. Апазіцыя шмат разоў таксама вылучала такое патрабаванне, але безвынікова. Можна спадзявацца, што цяпер нарэшце справа зрушыць з мёртвай кропкі, і дзеля гэтага ў Менск прыехаў з візітам дырэктар БДІПЧ АБСЕ спадар Ленарчык. Прадстаўнікі ўладаў, у прыватнасці старшыня цэнтральнай выбарчай камісіі спадарні Ярмошына, сцвярджае, што беларускае выбарчае заканадаўства адпавядае еўрапейскім стандартам. Некаторыя незалежныя эксперты таксама кажуць, што ў дэмакратычнай краіне на падставе выбарчага заканадаўства Беларусі можна было правесці дэмакратычныя выбары. Дык ці сапраўды беларускае выбарчае заканадаўства дрэннае і яго трэба мяняць? Спадар Альфер. Здесь яшчэ на прыканцы прошлого века, калі выбарчы кодэкс толькі прымаўся, я пісаў, што праект выбарчага кодэкса не адпавядае міжнародна-правым нормам у галіне выбараў. Каб выбары праводзіліся, скажам, у краіне, дзе праводзяцца па мажарытарнай выбарчай сістэме, скажам, Вялікабрытаніі, па гэтым выбарчым кодэксу, там бы не было ніякіх парушэнняў. З другой стороны, кодэкс у Рэспубліцы Беларусь вельмі неканкрэтны, і ён дазваляе адной палітычнай сіле, дзеючы ўладзе, дамінаваць пры падрыхтоўкі і правядзенні выбараў і адсякае іныя палітычныя сілы ад рэальна ўдзелу іх. І ў гэтым плане ён для краіны з перахаднай палітычнай сістэмы з'яўляецца дрэнным. Спадар Лапковіч, а вы як лічыце, ці беларускае выбарчае заканадаўства патрэбна мяняць? Насамрэч, праблема нашых выбараў не ў самім законе, не ў выбарчым кодэксе, а ў практыцы яго прымянення. На жаль, склаўшыся практыка прымянення пры любым кодэксе у нас у Беларусі прывядзе да выбараў, калі з боку ўладаў пры жаданні заўсёды будзе забяспечана маніпуляцыяй, фальсіфікацыяй. Напрыклад, у Азербайджане выбарчы кодэкс шмат якімі экспертамі міжнароднымі лічыцца адным з найлепшых. Гэта не перашкаджае азербайджанскім уладам фальсіфікаваць дастаткова эфектыўна выбары і сякаць таго выніка, на які яны настроеныя. Чым кепскі наш кодэкс? Ён шмат у чым абсалютна недакладны. Апазіцыі трэба патрабаваць, каб правіла гульні з такім гульцом, як беларускія ўлады, былі прапісаны дасканала. Наш кодэкс дае магчымасць маніпуляваць нормамі права, і вось менавіта гэтым ёсць асноўная праблема. Па нашаму кодэксу можна правесці свабодныя дэмакратычныя выбары пры добрай волі таго суб'екта, які іх ажыццяўляе. На жаль, у нас ужо якія выбары запар не прызнаюцца міжнароднай супольнасцю, не прызнаюцца беларускімі дэмакратычнымі апазіцыйнымі партыямі. А якія змены прапануе ўнесці выбарчы кодэкс аб'яднаная апазіцыя? Спадар Альфер. Калі Еўрапарламент прыпыніў для шэрагу прадстаўнікоў беларускай улады персанальныя санкцыі, ён таксама зрабіў і прапанову для гэтых уладаў па змене выбарчага заканадаўства. Гэта былі неканкрэтныя прапановы, і мы сыходзілі з таго, што нашы змены выбарчага заканадаўства ў пэўнай ступені павінны адпавядаць тым прапановам еўрапейскіх міжнародных структураў. Экспертамі галіне выбарчага заканадаўства аб'яднаных дэмакратычных сіл быў падрыхтаваны праект закона, які прапануе ўнесці змены ў 4 законы, звязаны тым чы іншым чынам з выбарчым заканадаўствам. У першую чаргу гэта выбарчы кодэкс, і потым змены ў закон о масавых мерапрыемствах і невялічкія змены ў закон о цэнтральнай выбарчай камісіі і грамадзянскі працэсуальны кодэкс. 17 артыкулаў прапануецца змяніць у выбарчым кодэксе. Першы блок – гэта змены, звязаныя з вылучэннем прадстаўнікоў у выбарчыя камісіі. Мы прапануем у першую чаргу вылучаць у выбарчай камісіі прадстаўнікоў ад палітычных партый і толькі ў астатнюю чаргу ад іных суб'ектаў выбарчага працэсу, якія прапісаны ў выбарчым кодэксе. інтарэсе грамадскіх аб'яднанняў, працоўных калектыў і грамадзянаў. Больш таго, для палітычных партый мы прапануем адмяніць прынцып знаходжання на тэрыторыі выбарчай акругі арганізацыйнай структуры палітычнай партыі. Другое, мы пашыраем вельмі істотна правы назіральнікаў. Назіральнікі у адпаведнасці законапраектам маюць магчымасць рэальна назіраць за ўсім выбарчым працэсам. Трэцяе, мяняецца прынцыпы вылучэння кандыдата ў дэпутата ад палітычных партыяў. Чацвёртае, змяняецца сама працэдура двух відаў галасавання: датэрміновага галасавання і галасавання па месцу знаходжання выбаршчыкаў. Працэдуры датэрміновага галасавання патрэбна абавязкова матывацыя выбаршчыка. Ён павінен прынесці адпаведны дакумент, чаму ён не можа знаходзіцца у дзень выбараў на тэрыторыі свайго выбарчага ўчастка. І другое, мы прапануем зрабіць датэрміновае галасаванне толькі на адным участкі выбарчай акругі, галасаванне па месцу знаходжання выбаршчыкаў. Ён павінен напісаць пісьмовую заяву, у якой аб'ясніць, чаму ён не можа прыйсці на гэтае галасаванне, і камісія павінна на сваім паседжанні вырашыць, з'яўляецца гэтая прычына аб'ектыўнай альбо неаб'ектыўнай. Чацвёртая змена, падлік галасоў праводзіцца, як і запісана ў нашым заканадаўстве, галосна. Адзін з сябраў выбарчай камісіі бярэ выбарчы бюлетень і называе фамілію кандыдата, паказвае ўсім сябрам выбарчай камісіі і ложыцца ў канкрэтную стопку. Пасля падпісання копія пратакола даецца назіральнікам, і апошнім мы мяняем працэдуру абскарджвання. Удзельнікі экспертызы свабоды, юрыст Сергей Альфер і каардынатар назірання за выбарамі ў палату прадстаўнікоў Уладзімір Лапковіч. Вядучы Валер Карбалевіч. Гаспадар Лапковіч, а вы на што бы звярнулі ўвагу ў тых прапановах, з якімі выступае апазіцыя, прапановах па змене выбарчага кодэксу? Першае, гэта допуск прадстаўнікоў палітычных партый у камісіі, незалежна ад волі мясцовай улады, якая фармуе гэтая камісія. Другі момант, гэта празрыстасць галасавання, у тым ліку датэрміновага галасавання плюс падлік галасоў. Трэці прынцыповы момант, гэта пашырэнне правоў назіральнікаў. Таму што прысутнасць людзей, якія называюцца назіральнікамі на выбарчым участку, гэта не назіранне, як гэта ёсць на дадзены момант. А чаму ўвогуле не паставіць пытанне пра адмену датэрміновага галасавання ў прынцыпе, каб пазбегнуць усялякіх падазрэнняў у маніпуляцыях? Датэрміновае галасаванне існуе ў большасці дэмакратычных краінаў. Патрэбна сыходзіць з таго, што гэтыя прапановы павінны якімсьці чынам адпавядаць пажаданням улады. Я не веру, што улады пойдуць на адмену датэрміновага галасавання. Пытанне пра тое, на якія змены могуць пагадзіцца ўлады, а на якія не могуць. Ну вось прапанова пра тое, каб выбарчыя камісіі фарміраваліся з прадстаўнікоў палітычных партый. У прынцыпе, на гэтую прапанову ўлады могуць пагадзіцца і стварыць свае праўладныя партыі, тую ж самую Белую Русь ператварыць у партыю і сфарміраваць выбарчыя камісіі выключна са сваіх прыхільнікаў. Будуць выкананы артыкулы выбарчага кодэкса, а сітуацыя не зменіцца ні на йоту. Таму, можа, трэба было б такі пункт унесці, што прадстаўнікі апазіцыйных партый абавязкова прысутнічалі. Як вы лічыце, гаспадар Лапковіч? Мы прадугледзелі все гэтыя нюансы в том законапраекце, які прапаноўваецца. Мы лічым, што все палітычныя партыі в Беларусі павінны знаходзіцца в роўных умовах пры фармаванні камісіі. Гэта значыць, што калі палітычная партыя, будь то Беларусь, будь то АГП, будь то БНФ, вылучаюць людзей у камісіі, мясцовая ўлада гарантуе, што адзін прадстаўнік ад палітычнай партыі будзе ўключаны ў камісію. Мы нават не патрабуем там большасці, нейкае права вета, кантрольны пакет. Мы проста патрабуем, каб у камісіях былі прадстаўнікі ад усіх палітычных партый, калі яны такога пажадаюць. Я сумняюся, што сённяшняя ўлада, якая будзе імкнуцца далей маніпуляваць сітуацыяй, пакінуць за сабой кантроль за выбарчым працэсам, пагадзяцца пайсці на безумоўнае ўключэнне прадстаўнікоў усіх суб'ектаў на участковым узроўні. Можна ж пайсці па такому шляху, скажам, пачаць рэгістраваць партыі новыя, іх зарэгіструюць 40 ці 50 к выбарам. Улады скажуць, ну што, вы хочаце, каб камісіі складаліся 40 ці 50 чалавек? Не. Значыць, іх павінна быць менш, чым колькасць партый. Ну а калі так, то выбіраць партыю будуць хто? Выканкамы, мясцовая вертыкаль, як і цяпер, а выбіраць яны будуць па ўсім зразумеламу прынцыпу. Тут я не ведаю, трэба мусіць неяк усё ж такі больш канкрэтна запісаць у заканадаўстве, каб прадстаўнікі апазіцыйных партый папалі ў выбарчыя камісіі. маё меркаванне, што прэзідэнт баіцца палітычных партый. Ён не можа пайці на тое, каб даць палітычны заказ на стварэнне фантомных 20-30-40 палітычных партыяў. Але з пункту гледжання уключэння прадстаўнікоў палітычных партый выбарчай камісіі ёсць другая цяжкасць. У стане пытання, што палітычныя партыі павінны мець дастатковую колькасць сваіх сяброў, прыхільнікаў для таго, каб закрыць усе выбарчыя ўчасткі. Але з другой стороны, гэта якраз з'яўляецца адным із асноўных патрабаванняў аб'яднанай апазіцыі. Не будуць уключаныя прадстаўнікі, мы будзем лічыць, што гэты выбарчы кодэкс не адпавядае нашым патрабаванням, будзем далей гаварыць, што ён з'яўляецца незаконным. Ёсць два шляхі. Першы шлях, калі ўлады ідуць на дыялог, яны павінны будуць улічваць патрабаванні другой стороны. А еўрапейскія структуры на працягу ўжо 8 гадоў пасля кожных парламенцкіх або прэзідэнцкіх выбарах пішуць, што патрэбна змяніць прынцып фарміравання выбарчай камісіі, уключыўшы туды прадстаўнікоў апазіцыі. Ёсць закон Малдовы, які патрабуе, каб у выбарчых камісій было больш 50% апазіцыі. У тым ліку ў цэнтральнай камісіі, наколькі беларуская апазіцыя зможа выканаць гэтае патрабаванне на першым этапе, вельмі цяжка. Другое, што тычыцца фарміравання тых жа выбарчых камісій, гэты артыкул, які мы прапануем, ён носіць пераходны характар. І скорей за ўсё, калі ён будзе прыняты і выбары пройдуць, ён будзе дзейнічаць да наступных выбараў, пакуль у парламенце не будзе сфарміраваны фракцыі палітычных партый. Тады ўжо можна будзе зрабіць, як і ўсіх нармальных іншых краінах, у выбарчую камісію ўключаць там па аднаму, па два альбо па тры прадстаўніка ад партыі, фракцыі, якой знаходзіцца ў парламенце. Для того, как, як ви кажете, ці можна закласти норму, що опозиція, от менавіта маєш таку-то квоту у комісіях, треба відказати на питання, що таке опозиція. У нас у Білорусі, коли нема системної політики, нема юридичного терміна опозиція. Покуль у нас нема закона про опозицію, покуль нема опозиції у парламенті, ми не можемо казати, що у нас є неяка системна опозиція, яка може претендувати на ті чи інші місця, квоти, представництва. Для того, щоб це відбулося, нам справді потрібне шэраг дэмакратычных выбараў, на якіх мы зможам сфармаваць сапраўды прадстаўнічыя органы ўлады, якія прадстаўляюць народ. І тая палітычная меншасць